राजनीति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय काणव साख्य बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें पूर्व पक्ष का शंका था वेदांत वाक्य जो कि विधि रहित तो है उससे वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। सिद्धांत उसके लिए दृष्टांत दिया जो निषेध वाक्य होते हैं जैसे कलंजम न भक्षेत इत्यादि, वो सब में कोई विधि नहीं है, अनुष्ठेय तो कुछ नहीं है, अनुष्ठेय तो नहीं रहने पर भी वो तो वाक्यार्थ बोध होता है। तो इसी प्रकार की वेदांत वाक्य से भी वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। टीका में दृष्टांतम उपसंगरते, दृष्टांत दिया था कलंजम न भक्षे, दृष्टांत इसलिए दिया था कि इसमें अनुष्ठेयत्व तो नहीं है कुछ, फिर भी ज्ञान होता है इसे। दृष्टांत का उपसंहार करते हैं भाष्य में तस्मात, चतुर्थ पंक्ति में तस्मात् प्रतिषेध विधिनां वस्तु याथात्म्य ज्ञान निष्ठत्वैव न पुरुष व्यापार निष्ठता गंधोपि अस्ति। इसलिए प्रतिषेध विधि, प्रतिषेध विधि अर्थात जो निषेध वाक्य, वस्तु याथात्म्य ज्ञान निष्ठता एवं, वस्तु का याथात्म्य ज्ञान करवा देगा, कलंज भक्षण नरकपात का कारण है इतना ही वो बता देगा, इतना करेगा। न पुरुष व्यापार निष्ठता गंध, आगे फिर पुरुष में कुछ व्यापार करवाएगा, कुछ अनुष्ठेय का कथन करेगा, ऐसा नहीं है। अनुष्ठेयता गंधो भी न अस्ति। टीका में ये दृष्टांत का उपसंहार हो गया। अभी दार्ष्टान्तिकम आह, दार्ष्टान्तिक हो गया वेदांत वाक्य, यहाँ भी वो केवल याथात्म्य ज्ञान कराएगा, कुछ अनुष्ठेयत्व तो नहीं है। भाष्य में तथा यहापि परमात्मादि याथात्म्य ज्ञान विधिनां तावन मात्र पर्यवसानता एव स्यात्। तथा यहापि, यहापि अर्थात वेदांत वाक्य में परमात्मादि याथात्म्य ज्ञान, परमात्मा का याथात्म अर्थात जो उनका वास्तव स्वरूप पदार्थ ज्ञान कराएगा, तुम पदार्थ आत्मा है, तत्पदार्थ ब्रह्म है, ये दोनों वास्तविक एक है, ये सोपाधिक नहीं है, सोपाधिक जो है वाच्य है, निरुपाधिक जो है वही लक्ष्य है, ये दोनों लक्ष्यार्थ में एक है, इतना मात्र कह देगा। तावन मात्र पर्यवसानता है, वो तावन मात्र एक नंबर टिप्पणी, सिद्ध वस्तु मात्र तात्पर्यवत्ता, सिद्ध वस्तु कह देगा अर्थात आत्मा ब्रह्म एक है, वही कूटस्थ है, सिद्ध है, इसमें कभी कोई मल का संबंध हुआ भी नहीं था, इस प्रकार के कह देगा। टीका में आगे न केवलं तत्त्वमस्यादि वाक्यानां सिद्ध वस्तु मात्र पर्यवसानता किंतु सर्व कर्म निवर्तकत्वमपि सिद्ध्यति इत्याह। तत्त्वमस्यादि वाक्य ये केवल सिद्ध वस्तु को कहता है इतना नहीं, तो सिद्ध वस्तु को जितना कहेगा, सिद्ध वस्तु पर हम अर्थात असंग कूटस्थ है, ये ज्ञान को जितना अधिक संस्कार बनाएगा, उसका जो कुछ प्रवृत्ति हो जाता था उस प्रवृत्ति को और बढ़ाएगा ना, उसको और घटा देगा, तो व्यापार करवाएगा कि ये जो व्यापार हो रहा था उसको बंद ही करवा देगा। तो कहते हैं सिद्ध वस्तु मात्र पर्यवसन था, न केवल कहते हैं केवल सिद्ध वस्तु को कह देगा इतना नहीं, किंतु सर्व कर्म निवर्तकत्व भी कहेगा कि मतलब संत रहो, मतलब वही स्वरूप आकार वही वृत्ति चलनी चाहिए, सर्व कर्म निवर्तक। सर्व कर्म नानव टिप्पणी में कह दिया विहित निषिद्ध, निषिद्ध कर्म तो बहुत पहले ही छूट गया होगा, तो जो विहित कर्म वो भी सब ये छूट जाएगा, निवर्तकत्व अभी। तो जितना जितना ये ज्ञान निष्ठा बढ़ेगा उतना उतना विहित कर्म, मतलब ज्ञानी अगर परिव्राजक हो गया तो कोई विहित नहीं है अर्थात, तो अधिक समय वो कहीं स्थिर रहेगा, मतलब दो रोटी खा लेगा फिर स्थिर रहेगा, और लोग दो चार सट जाएंगे तो अगला दिन सुबह सुबह भाग जाएगा वहां से, ऐसा करेगा। और लोकालय में रहता है तो धीरे धीरे उसका सर्व कर्म त्याग हो जाएगा, अर्थात लोकालय में रहता है तो उसका कुछ अर्थात ये विहित नहीं होने पर भी उसका कर्तव्य बुद्धि अंदर में रहेगा कि नहीं नहीं ये लोक संग्रह के लिए करना है, तो इसलिए नियमित तो एक जीवन जीता रहेगा जैसे लोगों को लाभ हो, किंतु जितना जितना निष्ठा बढ़ेगा उसका ये इतना स्थिर रहेगा स्वरूप में कि ये चलेगा भी नहीं। घंटी हो गया चलना है, ये तो चलता ही नहीं ना, चलता नहीं तो उसको घंटी का वो आवाज भी नहीं होगा, सुनाई नहीं देगा, स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाएगा, तो फिर वो स्थिति उसका ऊंचा हो जाएगा। अर्थात लोकालय में रह करके जो लोग इसमें चलते हैं, अर्थात ज्ञानी है किंतु लोकालय में रह करके लोक संग्रह करता है, उसका अंतिम जीवन जैसे छोटे महर्षि वगैरह हो गए, बहुत अधिक समय समाधिस्थ रहेंगे, अर्थात बाकी ये चलेगा नहीं, क्योंकि प्रारब्ध पूरा ही पूरा करती है। जो चलने फिरने वाले होंगे, ज्ञानी है चलने फिरने वाले, उनका थोड़ा बहुत प्रारब्ध बचा रहेगा, तो क्योंकि लोकल में रहने से तो दुख होता ही रहेगा, लोग आएंगे ये होगा ये होगा व्यवहार होगा, अंदर में किंतु उसका बुद्धि होता है क्या व्यवहार करेंगे कब तो करेंगे, ये हर जगह हर व्यवहार में उसको दुख आता रहेगा, धीरे धीरे उसका कोटा पूरा हो जाएगा और फिर अधिक जैसे छोटे मरे जैसा हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, अर्थात सर्वकर्म निवर्तक तो हो जाएगा धीरे धीरे। सर्वकर्म निवर्तक विहित कर्म, उसके लिए विहित नहीं है किंतु उसका अंदर में ऐसा कर्तव्य बुद्धि हो, मतलब हो जाता है साधन अवस्था से ही, तो फिर आगे धीरे धीरे वो सब छूट जाता है, फिर भूमिका वही ऊपर हो जाता है। सिद्ध्यति इत्याह तथा भाष्य में तथा तद विज्ञान संस्कृतस्य तद विपरीतार्थ ज्ञान निमित्तानां प्रवृत्तीनां अनर्थार्थत्वेन ज्ञायमानत्वात् तथा उसी प्रकार की तथा दो नंबर टिप्पणी दे दिए। सिद्ध वस्तु पर्यवसान वत्, सिद्ध वस्तु पर्यवसान जैसा क्या है, कहने तद विज्ञान संस्कृतस्य, सिद्ध वस्तु हो गया आत्मा, आत्म विज्ञान से संस्कृत हो गया, संस्कृतम अंतकरणम यस्य, इस प्रकार जो अर्थात ज्ञानी, तद विपरीत अर्थ ज्ञान निमित्तानां प्रवृत्तीनां, तद विपरीत अर्थात आत्मज्ञान के विपरीत, विपरीत हो गया मैं जीव हूँ करता हूँ भोक्ता हूँ, तो तद विपरीत अर्थ अर्थात जीव, तद हो गया आत्मा, आत्मा विपरीत अर्थ हो गया जीव, तो जीव ज्ञान निमित्त, जीव ज्ञानम निमित्तम ये यासाम प्रवृत्तीनां, तो मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इस प्रकार के अगर ज्ञान होगा यही निमित्त बन जाएगा प्रवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति नाम अनर्थार्थत्वेन, ये सब प्रवृत्ति नाम अनर्थार्थत्व, ये जितने प्रवृत्ति है सब अनर्थ के लिए है, इस प्रकार की ज्ञायमानत्व, ये सब इसी प्रकार की जानेगा, कोई भी प्रवृत्ति कहेगा अनर्थ के लिए ही है ज्ञायमानत्व। ठीक है, मैं अकर्त्र भोक्त्रि ब्रह्माहमिति ज्ञान संस्कृतस्य प्रवृत्तिनाम अभावः स्यादिति संबंधः। अच्छा, अकर्त्रि अभोक्त्रि ब्रह्म अहम्, जो ब्रह्म जो कि कर्ता नहीं है भोक्ता नहीं है, इसी प्रकार की मैं हूँ अर्थात मैं वही हूँ, इस प्रकार के ज्ञान से संस्कृत हुआ जिसका अंतकरण, इसी प्रकार की जो ज्ञानी है, प्रवृत्तिनाम अभाव स्यात्, प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा, प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा। तो यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि अब ब्रह्मात्म ज्ञान संस्कृतस्य, भाष्य में प्रथम पंक्ति में है तद ज्ञान संस्कृत, तद विज्ञान संस्कृतस्य, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में है प्रवृत्ति नाम, और भाष्य का तृतीय पंक्ति में अंतिम में है अभाव स्यात्। तभी टीकाकार कह रहे हैं कि ब्रह्मात्म ज्ञान संस्कृतस्य प्रवृत्ति नाम अभाव स्याद इति संबंध, इस प्रकार की वाक्यों को सब जोड़ लेना है, अन्वय कर लेना है। टीका में तस्माद् ब्रह्म भावाद् विपरीतो अर्थो यस्य कर्तृत्वादि ज्ञानस्य तन्निमित्तानाम् अनर्थार्थत्वेन ज्ञायमानत्वाद् इति हेतु। और एक वाक्य अर्थात भाष्य में जो दो वाक्य है उसका एक वाक्य कह दिए कि तद विज्ञान संस्कृतस्य प्रवृत्तीनाम अभावः स्यात्, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हो कि तद विपरीतार्थ ज्ञान निमित्तानाम अनर्थत्व अनर्थार्थत्वेन ज्ञायमानत्व, इसको टीकाकार कह देते हैं तस्माद् ब्रह्म भावात् विपरीतो अर्थ। भाष्य में प्रथम पंक्ति में तद विपरीतार्थ, तद पद से कहते हैं कि तस्मात विपरीत, तस्मात अर्थात ब्रह्म भावत आत्मभावत, उससे विपरीत अर्थ, ब्रह्म भाव से विपरीत अर्थ क्या है, कहते हैं कर्तृत्व आदि ज्ञान, तो विपरीत अर्थ यस्य कर्तृत्वादि ज्ञानस्य तन्निमित्तानां तद निमित्तम यासाम प्रवृत्तिनाम तन्निमित्तानां अर्थात प्रवृत्तिनाम अनर्थार्थत्वेन ज्ञायमानत्वात् प्रवृत्ति सब अनर्थ के लिए ही है अनर्थार्थत्व इति हेतु। कदा पुनस्तासाम अभाव स्यात् कदा पुनस्तासाम तासाम के कासाम प्रवृत्ति न ये प्रवृत्तियों का अभाव ये कब हो जाएगा अतः भाष्य में कहते हैं परमात्मादि याथात्म्य ज्ञान स्मृत्या स्वाभाविके तन्निमित्त विज्ञाने बाधिते अभाव स्यात् परमात्मादि याथात्म्य ज्ञान का स्मरण होने से तो जब परमात्मा का याथात्म्य ज्ञान अर्थात तो मैं असंग हूँ कूटस्थ हूँ बाकी सब कल्पित है ये जितना जितना स्मरण होगा जो स्वाभाविक तन्निमित्त विज्ञान तन्निमित्त प्रवृत्ति का निमित्त चार नंबर टिप्पणी तन्निमित्त प्रवृत्ति निमित्त अच्छा प्रवृत्ति प्रयोजक कर्तृत्वादि ज्ञान हाँ तन्निमित्त अर्थात प्रवृत्ति का प्रयोजक जो कर्तृत्वादि ज्ञान वही तन्निमित्त विज्ञान है विज्ञान अर्थात कर्तृत्वादि विज्ञान है तो स्वाभाविक जो कर्तृत्वादि विज्ञान वो जो परमात्मादि याथात्म्य ज्ञान का स्मरण होगा मैं असंग कूटस्थ बाकी जगत कल्पित ये स्मरण होगा तो फिर और प्रवृत्ति का जो निमित्त है विज्ञान मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ये सब नहीं रहेगा शांत हो जाएगा। तन्निमित्त विज्ञाने बाधिते अभाव स्यात् स्वाभाविके तन्निमित्त विज्ञाने बाधिते सब समान अधिकरण है ये ज्ञान बाधित हो जाएगा। तन्निमित्त अर्थात प्रवृत्ति प्रयोजक तो प्रवृत्ति का निमित्त निमित्त प्रयोजक प्रवृत्ति प्रयोजक विज्ञान हो गया मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इस प्रकार की ये ज्ञान बाधित हो जाएगा। जितना मैं असंग कूटस्थ संस्कार बनेगा उतना उसका उद्बोधन भी होगा क्योंकि संस्कार जितना दृढ़ होगा उसका उद्बोधन उतना अर्थात अल्प आयास से होगा। संस्कार अगर बहुत कम है कभी कभी श्लोक का संस्कार कम होने से कितना उद्यम करते हैं स्मरण नहीं उठता। जिसको हम अभ्यास बार बार कहते हैं अभ्यास करने से संस्कार की उद्बुद्धि मतलब शीघ्र हो जाती है तो जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना जल्दी उठ जाएगा। बैग से कहीं जा रहा है उद्बुद्ध हो जाएगा ये सब मिथ्या है कल्पित है छोड़ो रहने दो कोई आएगा चलेंगे अच्छा ठीक है चलो चलेंगे नहीं तो कहेगा रहने दो चुप हो जाएगा सब बंद हो जाएगा अगर शांत रहो यही ठीक है। ठीक है हमें भ्रांति प्राप्त भक्षणादि निराशेन अभी ये जो पैराग्राफ का पूरा अर्थ कहते हैं भ्रांति प्राप्त भक्षणादि निराशेन निवृत्ति निष्ठतया निषेध वाक्यस्य मानत्ववत् भ्रांति प्राप्त है भक्षणादि अर्थात इदम भक्ष्यम इस प्रकार के ज्ञान हुआ था उसका निराश हो गया कैसे कहते निवृत्ति निष्ठतया निषेध वाक्य से निषेध वाक्य से वो जो भ्रांति था वो निराश हो गया निराश हो जाने से अब निवृत्ति हो गया निवृत्ति निष्ठतया निवृत्ति में निष्ठा हो गए तो भक्षण आदि का निराश हो जाने से निवृत्ति में निष्ठ हो करके निषेध वाक्य प्रमाण हुआ निवृत्ति करवा दिया ये प्रमाण हुआ। इसी प्रकार की मानत्ववत् मानत्व इव मानत्व जैसा प्रमाण हुआ जैसे निषेध वाक्य ऐसे तत्व मादेरपि प्रत्यज्ञानोत्थ कर्तृत्वादि निवर्तकत्वेन मानत्व उपपत्तिरिति समुदायार्थः तत्वमस्यादि वाक्य भी प्रत्यज्ञानोत्थ कर्तृत्वादि प्रत्यज्ञानोत्थ कर्तृत्वादि निवर्तकत्व प्रत्यज्ञानोत्थ कर्तृत्वादि नहीं प्रत्येक ज्ञान प्रत्येक आत्मा का ज्ञान होने से कर्तृत्व होगा तो इसलिए प्रत्येक ज्ञानोत्थ कर्तृत्वादि निवर्तकत्व निवर्तकत्व का अन्वय ज्ञानोत्थ के साथ जाएगा। तो प्रत्येक ज्ञान से जो होता है प्रत्येक आत्मा का ज्ञान होने से जो कर्तृत्वादि का निवर्तकत्व आ जाता है उसमें मानत्व मतलब निवर्तक होकर के प्रमाण हुआ तत्व आदि वाक्य ये भी अनुष्ठेयत्व नहीं रहने पर भी ये वाक्य प्रमाण हुआ जैसे निषेध वाक्य केवल निवृत्ति मात्र निष्ठतया यहाँ भी निवृत्ति मात्र निष्ठतया हो जाएगा बिल्कुल शांत हो जाएगा। अच्छा अभी दार्ष्टान्तिक समझाने के लिए सिद्धांत एक दृष्टांत दिया। दार्ष्टान्तिक अर्थात सिद्ध परक वाक्य भी बोधक होगा। दार्ष्टान्तिक कौन था? दार्ष्टान्तिक आत्म तत्वमसी आदि वाक्य, ये हो गया दार्ष्टान्तिक। दार्ष्टान्तिक अर्थात दृष्टांत जिसके लिए दिया जाता है उसको दार्ष्टान्तिक कहा जाता है। और उसके लिए दृष्टांत दिया कलंज भक्षण, ये निषेध वाक्य, ये निषेध वाक्य भी ये कोई प्रवृत्ति परक नहीं है तो दृष्टांत दिया। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि दृष्टांत दार्ष्टान्तिक और वैषम्य ये दोनों बराबर नहीं है, तो नहीं है तो आपने जो बात सिद्ध कर दिए वो नहीं होगा। भाष्य में ननु कलंजादि भक्षणादेर अनर्थार्थत्व वस्तु याथात्म्य ज्ञान स्मृत्या स्वाभाविके तद्भक्ष्यत्वादि विपरीत ज्ञाने निवर्तिते तद्भक्षणादि अनर्थ प्रवृत्ति अभाववद्ध। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो पंक्ति देखेंगे। कलंजादि भक्षणादेर, कलंज भक्षण आदि कहने से अभिशस्त अन्न ये सब, इसका भक्षण आदि यहाँ भी भक्ष्य भोज्य दोनों प्रकार के आदेर अनर्थार्थत्व वस्तु याथात्म्य ज्ञान, ये अनर्थार्थत्व है, अनर्थार्थत्व इसमें है, अनर्थ कराएगा। तो यही वस्तु का याथात्म्य ज्ञान स्मृति के द्वारा अनर्थ कराएगा, यही वस्तु का याथात्म्य है। कलंज वस्तु का याथात्म्य क्या है कहते हैं, अनर्थ के लिए है ये, अनर्थ करवाएगा। ये ज्ञान का जब स्मरण हो जाएगा, इस स्मरण के द्वारा जो स्वाभाविक राग से भक्षण में प्रवृत्त होने जा रहा था, स्वाभाविके स्वाभाविके अर्थात रागात राग से तद भक्ष्यत्वादि विपरीत ज्ञाने, तद भक्ष्य तस्य भक्ष्य कलंज का भक्ष्य ये विपरीत ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, ये ब्रह्म ज्ञाने निवर्तिते स्वाभाविके तद भक्ष्यत्वादि विपरीत ज्ञाने निवर्तिते, ये सब समान अधिकरण हो गया। ये निवृत्त हो जाने से तद भक्षणादि अनर्थ प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा। भक्षण अनर्थ के लिए था, अनर्थ में प्रवृत्ति होता था, अभी उसका अभाव हो गया, जैसे हो गया। तो यहाँ ये आप इसको प्रमाण कह दिए, तो क्यों कह दिए, कह दें कि ये तो अनर्थ का निवृत्ति करवा दिया, किंतु अप्रतिषेध विषयत्वात इसको मतलब पूर्व पक्ष यहाँ कहना चाहता है कि न कलंजम भक्ष्य इति निषेध वाक्य हुआ, तो ये निषेध वाक्य ये निवृत्त करवा दिया, कलंज भक्षण नहीं करवा दिया, मतलब कलंज भक्षण नहीं किया क्योंकि वहाँ निषेध वाक्य विद्यमान है, ये निषेध वाक्य निषेध करवा दिया। किंतु अभी आप कह दिए कि ये जो आत्म याथात्म्य ज्ञान हो जाएगा ये निवृत्ति करवा देगा, तो अगर निवृत्ति करवा देगा तो केवल जो निषिद्ध कर्म उसी को ही तो निवृत्ति करवा देगा ना, क्योंकि उसको निषेध कहा गया है। जो चीज शास्त्र में निषेध नहीं किया गया है उसको आप आत्म याथात्म्य ज्ञान होने से कैसा वो सब का भी निवृत्ति करवा दिया। कलन जब न भक्ष्य कहने से क्या अग्निहोत्र छोड़ देगा? क्या नहीं छोड़ेगा, गंगा स्नान नहीं छोड़ देगा, क्यों कहते उसका निषेध नहीं किया गया। तो जहां निषेध वाक्य होगा वही तो निषेध कर देगा, और आप कहते हैं कि आत्म याथात्म्य ज्ञान होने से निवृत्ति करवा देगा, और निवृत्ति किसका करवा देगा? सर्व कर्म आप कह दिए, जो निषिद्ध कर्म है उसका तो निवृत्ति करवा देगा क्योंकि निषिद्ध है, शास्त्र कहा है, किंतु जो निषिद्ध नहीं है विहित है उसको निवृत्ति कैसे करवाएगा। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्तिक का समान नहीं है, वस्तु याथात्म्य ज्ञान से निवृत्ति होना है ऐसा आपका दृष्टांत दार्ष्टान्तिक बराबर होना है। तो यहाँ दार्ष्टान्तिक में कैसा होगा, ये तो सब विहित है, शास्त्र विहित है, ये पूर्व पक्ष का शंका है। तद भक्षणादि अनर्थ प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा क्योंकि वहाँ निषेध वाक्य है, न कलंजम भक्षेत, किंतु जहाँ अप्रतिषिद्ध विषयत्वात शास्त्र विहित प्रवृत्ति अभाव न युक्त, जहाँ प्रतिषेध नहीं किया गया, निषेध वाक्य नहीं हुए और शास्त्र के द्वारा विहित है, वो सब का प्रवृत्ति में अभाव कैसे हो जाएगा, न युक्त इति चेत पूर्व पक्ष कहता है। टीका में तस्य निषिद्धत्वात् अनर्थार्थत्वम् एव यद वस्तु याथात्म्यम्। तस्य तस्य अर्थात जो कलंज भक्षण इत्यादि राग से प्राप्त हुआ था, निषिद्धत्वात् न भक्षेत करके निषेध किया गया, अनर्थार्थत्वम् वो अनर्थ के लिए है, यद वस्तु याथात्म्यम, कलंज भक्षण का याथात्म्य यही है कि नरकपात करवाएगा। तद ज्ञाने न निषेधे कृते, वस्तु याथात्म्य का ज्ञान से वो जो प्रवृत्ति हो रही थी उसका निषेध कर दिया जाने पर, तत् संस्कार द्वारा, अभी निषेध वाक्य ज्ञान का संस्कार हुआ, संस्कार द्वारा संपादित स्मृतिया, अभी संस्कार से फिर आगे स्मृति होगी, नहीं करना चाहिए भक्षण, और ये जो स्मृति होगा कलंज भक्षण नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रीय है, तो शास्त्रीय ज्ञान है न, विपरीत ज्ञान है बाधिते, विपरीत ज्ञान हो गया था कलंजम भक्ष्य, ये ज्ञान अभी बाध हो गया, तत्कार्य प्रवृत्ति अभाव, कलंज भक्षण रूप का कार्य में प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा, क्यों, निमित्ताभाव है नैमित्तिक अभाव, निमित्त निमित्त था विपरीत ज्ञान भक्ष्य कलंज, अभी वो ज्ञान होने से अगर भक्षण में प्रवृत्ति होती थी, अभी न भक्ष्य ये ज्ञान आकर के भक्ष्य ज्ञान को निराकरण कर दिया, तो जब निमित्त ही चला गया, भक्ष्य ज्ञान निमित्त था, अगर वही चला गया तो फिर निमित्त अभाव है नैमित्तिक, नैमित्तिक प्रवृत्ति, तो भक्ष्य भक्षण प्रवृत्ति वो भी अभाव हो गया, निमित्ताभाव है नैमित्तिका भाव न्याय न युक्त, ये तो ठीक है, न तथा अग्निहोत्र आदि प्रवृत्ति अभाव युक्त, अग्निहोत्र आदि आपके सर्व कर्म निवृत्ति हो जाएगा, ये कैसे होगा अग्निहोत्र आदि, ये तो निवृत्त नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, टीका में आगे पूर्व पक्ष कह रहा है, ब्रह्म विदा अग्निहोत्र आदि न कर्तव्यमिति निषेध अनुपलम्भात, कलंजम न भक्षेत, निषेध उपलब्ध है, इसी प्रकार की ब्रह्म विदा ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा अग्निहोत्र आदि न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार की निषेध कहीं है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो ब्रह्म ज्ञानी भी इसको क्यों निवृत्त हो जाएगा, इसे नहीं होगा, यहां तक पूर्व पक्ष का शंका गया, तो सिद्धांती आगे उत्तर देता है, निमित्त क्या हो जाएगा, क्या चे नैमित्तिक का प्रवृत्ति भक्षण में, निमित्त है विपरीत ज्ञान कलंजम भक्ष्य भक्ष्यम, इस प्रकार के निमित्त विपरीत ज्ञान से प्रवृत्ति होती है। टीका में अभी सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं, तत्त्वमस्यादि वाक्येनार्थान् निषिद्धम् अग्निहोत्रादिनि मन्वानः साम्यम् आह। तत्त्वमस्यादि वाक्येन अर्थात, शब्द से तो पता नहीं चलता, अर्थ से पता चलता है कि अग्निहोत्रादि ये सब निषिद्ध है, अर्थ से पता चलता है, इति मन्वानः, मानने वाला सिद्धांति कहता है कि दोनों बिल्कुल बराबर है, विहित कर्म निषिद्ध कर्म ये सब दोनों ही निषिद्ध हो जाएगा, अर्थात विहित कर्म भी निषिद्ध है, इसके लिए अर्थात अर्थात आठ नंबर टिप्पणी क्या कहे हैं, अर्थात अर्थात इति फलत इत्यर्थ, अर्थात आत्म याथात्म्य ज्ञान का फल ये हो जाएगा, इसका अर्थ प्रवृत्ति प्रयोजक कर्तृत्वादि विषयक विपरीत ज्ञाना भाव संपादनात्, प्रवृत्ति का प्रयोजक हो जाएगा कर्तृत्वादि, कर्तृत्वादि विषय का विपरीत ज्ञान, ये भ्रम है मैं करता हूँ, ये भ्रम है, ये ज्ञान का अभाव हो जाएगा मैं अकर्ता होने से, तो ज्ञानाभाव संपादनात् विपरीत ज्ञान का अभाव करवा देगा, कर्तृत्वादि कर्तृत्वादि बी विषय का, अच्छा बी अधिक हो गया, ठीक है, भाष्य में सिद्धांति कहता है कि कलंज भक्षण में निवृत्ति जैसा अग्निहोत्र में ज्ञानी के लिए निवृत्ति भी ऐसा, पूर्व पृष्ठा में भाष्य में न सिद्धांति कहता है कि न विपरीत ज्ञान निमित्तत्व अनर्थार्थत्वाभ्याम तुल्यत्वात्, कलंज भक्षण और अग्निहो ज्ञानी के लिए अग्निहोत्र, ये विपरीत ज्ञान निमित्तत्व ये दोनों में समान है, अग्निहोत्र इत्यादि में प्रवृत्ति होना ये भी विपरीत ज्ञान है, यहाँ निमित्त है विपरीत ज्ञान अर्थात भ्रम, भ्रम अर्थात मैं करता हूँ मैं नहीं करूँगा तो मेरे को प्रतिवाय होगा अज्ञान जब तक रहता है, और अनर्थार्थत्व ये तो केवल अनर्थ के लिए, अनर्थ अर्थात स्वरूप स्थिति से विच्युत कराएगा, अनर्थार्थत्वाभ्याम तुल्यत्वात्, ये दोनों बराबर हैं। आगे टीका में शास्त्रीय प्रवृत्तिनां गर्भवासादि हेतुत्वाद् अनर्थार्थत्वम्, ये अनर्थ के लिए है। शास्त्रीय प्रवृत्ति अगर अग्निहोत्रादि ये करेगा, करेगा अर्थात इसका फल चाहिए, कर्तृत्व बुद्धि से करेगा, भोक्तृत्व बुद्धि से, तभी शास्त्रीय प्रवृत्तिनां गर्भवासादि हेतुत्वात्, तो ये कराएगा, पुनर्जन्म करवाएगा। अहम कर्ता इत्यादि अभिमान कृतत्वेन, जब इस प्रकार की मैं करता हूँ मेरे को फल चाहिए इस प्रकार की बोध से अगर करता है तो गर्भवास आदि का हेतु होगा। विपरीत ज्ञान निमित्तत्वम, क्योंकि कर्ता भोक्ता इस प्रकार की बुद्धि से करता है तो विपरीत ज्ञान है, यही विपरीत ज्ञान ही निमित्त हुआ शास्त्रीय प्रवृत्ति में। एतदेव दृष्टान्तावष्टम्भेन स्पष्टयति, दृष्टान्त जो कलंज इसी को समझा करके सिद्धांत कहता है कि शास्त्रीय प्रवृत्ति भी जो है वो भी ज्ञानी के लिए अर्थात अनिष्ट ही है। भाष्य में कलंज भक्षणादि प्रवृत्तेर मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वम अनर्थार्थत्वम च यथा, दृष्टांत हो गया जैसे कलंजादि भक्षणादि, भक्षणादि में प्रवृत्ति इसमें मिथ्या ज्ञान निमित्त है, मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान, कलंजम भक्ष्यम इस प्रकार की विपरीत ज्ञान है ये निमित्त, और अनर्थ के लिए भी है अनर्थार्थ अर्थात अनर्थ नरक पात करवाएगा जैसा है तथा शास्त्रीय विहित प्रवृत्ति नाम अपि, शास्त्र में भी जो प्रवृत्ति कही गई है शास्त्रीय प्रवृत्ति वो भी ऐसा ही है, ऐसा ही है उसका कहते हैं तस्मात, तो अर्थात वो जैसे नरक पात कराएगा ये ऐसे गर्भवास करवाएगा, पुनर्जन्म करवाएगा। तस्मात भाष्य में परमात्म याथात्म्य विज्ञानवतः शास्त्र विहित प्रवृत्ति नामपि मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वेन अनर्थार्थत्वेन च तुल्यत्वात्, परमात्म ज्ञानेन विपरीत ज्ञाने निवर्तिते युक्त एव अभाव। परमात्म याथात्म्य विज्ञानवतः, परमात्म का याथात्म्य स्वरूप का जो जाना है इस प्रकार के विज्ञानवतः अर्थात ज्ञानिनः ज्ञानी का, शास्त्र विहित प्रवृत्ति नाम अपि, शास्त्र विहित प्रवृत्ति ये भी मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वेन अर्थात मेरे को ये करना है काम्य है इसका इस प्रकार की, वो भी मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वेन, मिथ्या ज्ञान से जगत सत्य है इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगा। अनर्थार्थत्वेन ये भी अनर्थ के लिए ही है, अनर्थार्थत्वेन च तुल्यत्वात्, कलंज भक्षण अग्निहोत्र ये दोनों बराबर है। परमात्म ज्ञानेन विपरीत ज्ञाने निवर्तिते, जब परमात्मा याथात्म्य ज्ञान हो जाता है मैं असंग कूटस्थ अभोक्ता अकर्ता इस प्रकार के ज्ञान होने से शास्त्रीय प्रवृत्ति की भी निवृत्ति हो जाती है। निवर्तिते युक्त एवं अभाव, जब विपरीत ज्ञान का निवृत्ति हो गई तो उसका जो कार्य है निमित्त उपाय निमित्त कश्यापी उपाय, जब विपरीत ज्ञान ही चला गया तो शास्त्रीय प्रवृत्ति की भी अभाव हो जाएगा, नहीं करेगा धीरे धीरे। टीका में काम्यानाम अज्ञान हेतुत्व अनर्थार्थत्वाभ्याम विदुषस्तेषु प्रवृत्ति अभाव युक्त, पूर्व पक्ष कह रहा है ठीक है काम्य कर्म तो विद्वान नहीं करेगा, क्यों कहते हैं अनर्थ है आगे गर्भवास करवाएगा, तो काम्यानाम अज्ञान हेतुत्व, अज्ञान से काम्य कर्म अर्थात कर्ता भोक्ता, भोक्ता ज्ञान होने से वो कराएगा और अनर्थ, ये दोनों होने से अनर्थार्थ त्वाभ्याम दो हेतु के चलते विदुषः विद्वान का तेषु काम्य कर्म में प्रवृत्ति अभाव युक्त, ये तो ठीक है विद्वान काम्य कर्म तो नहीं करेगा। नित्यानां तो शास्त्र मात्र प्रयुक्ता अनुष्ठानत्वान न अज्ञान कृतत्वम, ये जो नित्य कर्म है वो शास्त्र मात्र प्रयुक्त है, शास्त्र ही कहता है इसको करने के लिए, उसका कोई काम्य नहीं है इसमें, तो अनुष्ठानत्वाद नित्य कर्म अग्निहोत्र संध्या वंदन इत्यादि ये सब नित्य कर्म अनुष्ठानत्वात, तो ये केवल शास्त्र के द्वारा ही इसका मतलब विहित हुआ है। न अज्ञान कृतत्व, अज्ञान कृतत्व अर्थात राग से आसक्ति से वो ऐसा नहीं है। प्रत्यवायाख्य अनर्थ ध्वंसित्वाच, तो प्रत्यवाय पाप इस प्रकार की अनर्थ का ध्वंस करेगा ये नित्य कर्म। नित्य कर्म करते रहेगा तो प्रत्यवाय नहीं होगा। ध्वंसित्वाच न अनर्थकरत्वम, ये जो नित्य कर्म हो गया ये अनर्थकर नहीं है। अतस्तेषु प्रवृत्ति अभाव युक्त न भवति। इसलिए नित्य कर्म में प्रवृत्ति अभाव हो जाएगा ये संभव नहीं है। तो काम्य कर्म नहीं करेगा वो तो ठीक है, किंतु नित्य कर्म तो करेगा। ना वो नित्य कर्म है। सकाम अर्थात इतने ही सकाम है कि नहीं करेगा तो प्रत्यवाय होगा, इसलिए करना है। वेदांति का दृष्टि से यद्यद्धि कुरुते जंतु तत्त काम से चेष्टितम, जंतु जो भी करता है सब कामना से करता है। तो ये नित्य कर्म अग्निहोत्र करेगा क्या कामना, तो वेदांति कहेगा चित्त शुद्धि के लिए करना, तो यही कामना हो गया। निष्काम से करेंगे कहेंगे इधर चित्त शुद्धि, कहेंगे चित्त शुद्धि को कामना नहीं माना जाता है। वास्तविक चित्त शुद्धि में कामना नहीं है, चित्त शुद्धि का अर्थ है कि मल अपनयन, ये हमको चाह नहीं रहे, ये तो छोड़ना चाहते हैं, ये त्याग है। तो इसलिए इसको वास्तविक सिद्धांत कहता है कि ये कामना नहीं है, ये तो कामना हम छोड़वा रहे हैं। मल मल अर्थात कामना, तो हम कामना को छोड़ रहे हैं, तो इसलिए वास्तविक ये कामना नहीं है। भाष्य में पूर्व पक्षी अभी कह रहा है ननु तत्र युक्त, तत्र युक्त अर्थात काम्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं होना, ज्ञान हो जाने के बाद प्रवृत्ति निरोध हो जाना, ये काम्य कर्म में तो ठीक है। तत्र तीन नंबर टिप्पणी काम्य कर्मणि, काम्य कर्म में तो काम्य कर्म में तो निवृत्ति हो जाना ये ठीक है। नित्यानां तु केवल शास्त्र निमित्तत्वाद् अनर्थार्थत्व अभावाच्च अभावो न युक्त इति चेत्। जो नित्य कर्म है वो केवल शास्त्र निमित्तत्वात्, केवल शास्त्र कोई राग आसक्ति उसमें नहीं है, केवल शास्त्र निमित्तत्व, शास्त्र निमित्तत्व चार नंबर टिप्पणी में शास्त्र प्रयुक्तत्व, शास्त्र ही वहां कहता है, होने से त्वाद अनर्थार्थत्व अभावात, उसमें कोई अनर्थार्थ नहीं है, अनर्थ का प्रयोजक वो नहीं बनेगा, होने से अभावो अभावो प्रवृत्ति का अभाव, प्रवृत्ति अभावो न युक्त। इसलिए नित्य कर्म में प्रवृत्ति अभाव ये नहीं है, वो तो करना ही है। इति चेत न, टीका में नित्यानाम शास्त्र मात्र कृतानुष्ठानत्वम असिद्धम इति परिहरति। नित्य कर्म केवल शास्त्र मात्र कृत अनुष्ठानत्वम, केवल शास्त्र कहा है इसलिए नित्य कर्म करता है ये बात नहीं, यहाँ भी और है। नित्यानाम शास्त्र मात्र कृत अनुष्ठानत्वम, शास्त्र मात्रेण कृतम अनुष्ठानम यस्य, शास्त्र मात्र विहित। इतना पूर्व पक्ष कहा था, सिद्धांत कहता है असिद्धम, केवल शास्त्र कहा नित्य कर्म के लिए ये बात नहीं है। भाष्य में न अविद्या राग द्वेषादि दोषवतो विहितत्वात्, अविद्या राग द्वेष आदि दोष वाला के लिए, दोष वाला का अर्थात अज्ञानी का विहितत्वात् नित्य कर्म न। नित्य कर्म अज्ञानी के लिए विधान है जिसमें राग द्वेष इत्यादि दोष है, तो इसलिए केवल शास्त्र कह दिया ये नहीं है, ये उपाधि जहाँ है उसी के लिए शास्त्र कहा, इसलिए ये केवल शास्त्र नहीं हुआ, अविद्या राग दोष आदि विशिष्ट वहाँ शास्त्र का विधान है। विहित तत्वाद, हाँ ये एक संग्रह वाक्य हो जाएगा। क्या से ये टीका में देते हैं, तदेव प्रपंच यति अर्थात वही जो संग्रह वाक्य हो गया न अविद्या राग द्वेष आदि दोषवतो विहितत्वाद, उसका प्रपंच विस्तार करते हैं आगे टीका में। अविद्यादि इति आदि शब्देन अस्मितादि, फिर आदि के होकर के छोड़ दिए, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांच क्लेश योग सूत्र में ये कहते हैं, सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। अविद्या अर्थात स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, अस्मिता में परिच्छिन्न हो गया, अहंकार को ले लिया, तो मैं अगर हो गया परिच्छिन्न हो गया मेरे से भिन्न भी आ जाएंगे, तो मेरे से भिन्न आ जाने से अगर शोभन बुद्धि हो गई तो राग हो जाएगा, अशोभन बुद्धि द्वेष्य बुद्धि हो गया तो द्वेष हो जाएगा, राग द्वेष और अभिनिवेश, तो मेरे से भिन्न आ गया तो मेरा नाश हो सकता है, द्वितीयाद वही भयम भवती कहते हैं, सर्वदा ये नाश का भय रहेगा, नाश का भय रहने से मेरा नाश न हो इस प्रकार की जो ये अभिनिवेश, तो मैं कह करके शरीर को मानता है तभी अभिनिवेश होता है, शरीर का नाश न हो मानता है। जब मैं तो असंग कूटस्थ इस प्रकार की जब निश्चय हो जाएगा तो फिर मेरा नाश न हो ये बुद्धि नहीं रहेगी, अभिनिवेश नहीं रहेगा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच क्लेश होते हैं। अविद्यादि इति आदि शब्देन अस्मितादि क्लेश चतुष्टय अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये चार का यहाँ कथन हो गया। तेर अविद्यादिभिर जनिता इष्ट प्राप्त जनित इष्ट प्राप्त जनित इष्ट प्राप्त तेर अविद्यादिभिर जनित इष्ट प्राप्त तादृग अनिष्ट प्राप्त च क्रमेण। अच्छा तेर अविद्यादिभिर जनित इष्ट प्राप्त तादृग अनिष्ट प्राप्त च क्रमेण राग द्वेष वतः पुरुषस्य इष्ट प्राप्ति मनिष्ट परिहारं च वांछतस् ताभ्याम एव राग द्वेषाभ्याम इष्टम मे भूयात अनिष्टम मा भूदिति अविशेषित अविशेष कामना अभिप्रेरिता विशेष प्रवृत्ति युक्तस्य नित्यानि विधीयन्ते। यहाँ तक वाक्य हो गया। तेर तेर अर्थात अविद्यादिभिर अविद्यादि के द्वारा अविद्यादिभिर पांच अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश उससे जनित इष्ट प्राप्त उससे कुछ इष्ट प्राप्ति कभी हो गया और तादृक अर्थात अविद्यादिभिर जनित अनिष्ट प्राप्ति कभी अनिष्ट भी हो गया। क्रमेण राग और द्वेष हो जाएगा, इष्ट हो गया तो राग हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा तो द्वेष हो जाएगा। द्वेषवतः पुरुषस्य जिसको ये राग द्वेष होता है प्राप्ति इष्ट इष्ट प्राप्तिम अनिष्ट परिहारम च वांछत इष्ट अनिष्ट उसको प्राप्त हो जाते हैं तो होने से इष्ट की प्राप्ति होना है और अनिष्ट का परिहार होना है इस प्रकार की वांछत चाहने वाले का। ताभ्याम एव राग द्वेषाभ्याम उसी राग द्वेष से क्या चाहता है इष्टम मे भूया मेरा इष्ट होना चाहिए अनिष्टम मा भूत अनिष्ट नहीं होनी चाहिए इति अविशेष कामना सामान्य रूप से उसको कामना होती है। कामना तेन अभिप्रेरित उससे प्रेरित होता है अभिप्रेरित अभित परित उसी से ही प्रेरित होता है। प्रेरित होकर के अविशेष प्रवृत्ति युक्तस्य क्योंकि अविशेष कामना केवल एक विषय में कामना नहीं है राग द्वेष हो जाता तो बहुत विषय में चलता है तो होने से अविशेष प्रवृत्ति युक्तस्य अविशेष प्रवृत्ति बहुत प्रवृत्ति होती है तो उसी के लिए नित्यानि विधीयन्ते नित्य कर्म उसके लिए विधान किया जाता है। तो अविद्यादि दोष वाला है तभी जा करके ये नित्य कर्म का विधान होता है। ठीक है भाष्य में यथा स्वर्ग कामादि दोषवतो दर्श पौर्णमासादीनि काम्यानि कर्माणि विहितानि स्वर्ग काम ये दोष है ऐसे दोष वालों के लिए पौर्णमासादीनि काम्यानि कर्माणि विहितानि पौर्णमास दर्श पौर्णमास ये काम्य कर्म ये विधान किया गया है। ब्रह्म लोक का कामना ये भी दोष है ये पंचदशी कार इसलिए कहते हैं ब्रह्म लोक त्रिणीकारो ब्रह्मलोक भी तिनके का समान जब ब्रह्मलोक तिनके का समान है इस लोक का क्या बात है उसमें तो ये तो सब अर्थात तो अगर वो ब्रह्मलोक तिनका है ये लोग तो अर्थात तो कहते धूली जैसा है तो इस प्रकार के क्या बात है ये सब स्वर्ग काम आदि दोष है उसके लिए दर्श पूर्णमास काम्य कर्म जैसा विधान किया गया है तथा सर्व अनर्थ बीज अविद्यादि दोष वतस तज्जनित इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार राग द्वेष दोषवतश्च तत् प्रेरित अविशेष प्रवृत्तेर इष्टा अनिष्ट इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारार्थिनो नित्यानि कर्माणि विधीयन्ते न केवलं शास्त्र निमित्तानि एव। जैसे स्वर्ग काम दोष वाला के लिए दर्श पूर्णमास कर्म विधान किया गया है और वह काम्य कर्म है तथा इसी प्रकार के सर्व अनर्थ का बीज सारे अनर्थ का बीज हो गया अविद्या आदि दोष अविद्या अस्मिता राग द्वेष ये बीज तज्जनित इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार तो अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट की परिहार इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार इसे राग द्वेष दोष बतः, राग द्वेष ये दोष वाले का ये चाहेगा, अनिष्ट की परिहार हो जाए, इष्ट की प्राप्ति हो, ये राग द्वेष होने से इस प्रकार के होता है। तो दोष बतश्च तत् प्रेरित, यही दोष प्रेरित, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार इसी प्रकार की इच्छा करना, यही सब दोष है, उस दोष से प्रेरित होकर के अविशेष प्रवृत्तेर, तो प्रवृत्ति होगी फिर अविशेष प्रवृत्ति, इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारार्थिनः, इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार को जो चाहता है अर्थी चाहता है उसी का नित्यानि कर्माणि विधीयन्ते। इसलिए इष्टानिष्ट से हट करके नित्य कर्म करना है, यही कहता है। तो शास्त्र कह दिया बस कहना है इसमें, और इष्टानिष्ट का विचार ही नहीं है, कुछ ऐसे फल भी नहीं कहेगा। तो इष्टानिष्ट बुद्धि से ऊपर होकर के कर्म करना है, न केवलम शास्त्र निमित्तानि एव, केवल शास्त्र ही नित्य कर्म का विधान कर दिया ये नहीं है, अज्ञान आदि दोष होने से ये कर्म विधान है। टीका में स्वर्ग काम पशु काम इति विशेषार्थिन काम्यानि, ये जो नित्य कर्म के लिए सर्वदा कहा गया कि अविशेष काम और अविशेष प्रवृत्ति, तो अविशेष कहते हैं तो विशेष काम में विशेष प्रवृत्ति कहाँ है उसके लिए दिखाते हैं, स्वर्ग काम पशु काम इति विशेषार्थिन काम्यानि, तो उसके लिए प्रवृत्ति ये कहते हैं विशेष प्रवृत्ति, किन्तु नित्य कर्म करने वाला का कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं है, निर्विशेष अर्थात फल को आशा नहीं रख करके कर्म करना काम्यानि। तुल्यं तु उभयेषां केवल शास्त्रानिमित्तत्वम् इत्यर्थ, इसलिए चाहे काम्य कर्म हो चाहे नित्य कर्म हो दोनों के लिए उभयेषां केवल शास्त्र अनिमित्तत्वम्, ये केवल शास्त्र निमित्त नहीं है, एक में तो काम्य कर्म के लिए राग भी है और नित्य कर्म के लिए अविद्या भी है, तो ये दोनों होने से अर्थात इसलिए केवल शास्त्र से विधान हुआ है ये बात नहीं है। ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने गोमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कर्म के प्रकार, अच्छा ये नित्य नैमित्तिक और काम्य और निषिद्ध, ये चार प्रकार के, और आगे निष्काम कह देते हैं वो तो, और अर्थात वो कर्म का विभाग में बस क्या चीज प्रायश्चित नैमित्तिक, वो नैमित्तिक निमित्त होने पर प्रायश्चित, नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध चार प्रकार के। उसका फल जो है कैसे, फल का विभाग कैसे किया? हाँ फल का विभाग कहे हैं सब, तो ये आप लोग जा सकते हैं। नित्य कर्म के लिए कहा गया कि क्रियमाणे फलाजनकत्व सती अक्रियमाणे वहाँ अनुष्ठाने, अनुष्ठाने फलाजनकत्व सती फल नहीं होगा, अनुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्व, मतलब फल नहीं है नहीं करेंगे तो पाप होगा। नैमित्तिक कर्म के लिए अनुष्ठाने फल जनकत्व सती अनुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्व, फल होगा नहीं करेंगे तो पाप होगा नैमित्तिक, नित्य में करेंगे तो फल नहीं है यहाँ, किंतु करेंगे तो फल होगा नहीं करेंगे तो पाप होगा। और काम्य कर्म में तो अनुष्ठाने प्रत्यवाय अजनकत्व सती फलाजनकत्व सती, नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं है और करने से किंतु फल होगा, अनुष्ठाने फल जनकत्व सति अनुष्ठाने प्रत्यवाय अजनकत्व कोई हानि नहीं है। काम्य कर्म में, और निषिद्ध कर्म तो करने से हानि ही हानि है इसमें। नैमित्तिक का कोई मतलब पाप हो गया उसका प्रायश्चित, प्रायश्चित को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। कर्मों के चार प्रकार के फल वो तो अलग है, आप्य आप्य उत्पाद्य, पहले उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य, ये कर्मों का फल होते हैं।